الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین بنا کر بھیجا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی ہے اور سب کے آخر میں آپ سے نبوت کا اظہار کرایا ہے. ہم سب امتی ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں بحیثیت نبی امت سے کئی ایک چیزوں میں ممتاز اور فائق اور بلند و بالا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات وہ ہیں جو امت کیا انبیاء میں سے بھی کسی کو نہیں ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بحیثیت نبی بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں. ان میں سے میں آپ کی خدمت میں صرف دو تین باتوں کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء معصوم ہیں. کسی بھی نبی نے کبھی بھی نہ نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے نہ نبوت کا اظہار کرنے کے بعد گناہ کیا ہے. کسی بھی نبی نے نہ چھوٹا گناہ کیا ہے نہ بڑا گناہ کیا ہے. اللہ رب العزت کسی بھی انبیاء کو کسی بھی نبی کو چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرنے سے بچا لیتے ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی ایک گناہ سرزد نہیں ہوتا. ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ نبی معصوم ہے، اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح نبی کا جسد اثر یہاں محفوظ ہے، اسی طرح نبی کا جسد اثر موت کے بعد قبر مبارک میں بھی محفوظ ہے. اور تیسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح نبی کی دنیا میں الحیات عام لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے، اسی طرح قبر اور موت کے بعد بھی نبی کی حیات دوسری دنیا سے ممتاز ہوتی ہے. پیغمبر کی خصوصیات تو کئی ہیں، میں ان میں سے تین خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. نمبر ایک، نبی معصوم ہے. نمبر دو، نبی کا جسد اثر محفوظ ہے. نمبر تین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کا جسد زندہ ہے اور حی ہے. اللہ رب العزت نے نبی کو جو چیزیں عطا فرمائی وہ بہت ساری ہیں. ان میں سے تین باتیں میں آج کی مجلس میں سمجھاؤں گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. نبی کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ نبی جو بات بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ. دیکھیں، تم سب کو انبیاء کی ہدایت اور رہنمائی کی اقتداء کرنی چاہیے. قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کے رخش قدم پر چلو۔ اب اگر پیغمبر کی ذات ہی معصوم نہ ہو، پیغمبر کی ذات ہی گناہ کرتی ہو، تو پھر نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے کیسے؟ اگر پیغمبر ہی گناہ کرتا ہو تو پھر نبی کی زبان پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پیغمبر کی زبان پر بھی اعتماد کرتے ہیں، پیغمبر کے سوچ پر بھی اعتماد کرتے ہیں، پیغمبر کے فہم اور سمجھ پر بھی اعتماد کرتے ہیں، نبوت کی سوچ اور دل و دماغ پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ یعنی نبی جو سوچیں وہ بھی ٹھیک، نبی جو بولیں وہ بھی ٹھیک، نبی جو کرے وہ بھی ٹھیک۔ نہ نبی کا کرنا گناہ ہے، نہ نبی کا بولنا گناہ ہے، نہ نبی کا سوچنا گناہ ہے۔ نبوت کو خدا ان تمام عیوب اور گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ تو نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، نبی کے جتنے بھی کام ہیں اس میں نبی کی خواہشات کو کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ نبی خالص اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کا دین سمجھ کر اور اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پہ عمل کرتا ہے۔ اس پر کئی ایک مثالیں ہیں، میں صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 مبارک نکاح فرمائے ہیں، ان میں سے 2 بیویاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں دنیا سے گئی ہیں۔ ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تو آپ نے جنازہ پڑھایا نہیں، اس لیے کہ اس وقت تک ابھی جنازے کا حکم اللہ نے اتارا ہی نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے حضرت زینب کو یہ اعزاز ملا ہے کہ ان کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں آپ کی زندگی میں آخر دم تک آپ کے نکاح میں تھیں اور آپ حیات تھے۔ اس پر میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں کہ بہت سارے کفار نے اعتراض کیا ہے کہ نبی نے اس قدر نکاح کیوں کیے ہیں۔ اہل اسلام نے اس کا جواب دیا ہے کہ پیغمبر کا کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے۔ اس بات کا اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح اس وقت ہے جب عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے۔ 25 سال کا بندہ 40 سال کی عورت سے نکاح نہیں کرتا، اور 40 سال کی بیوہ خاتون اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نکاح بھی آپ کی اپنی خواہش پر نہیں ہے، بلکہ تکوینی طور پر اللہ کے امر سے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے سب سے کم عمر زوجہ اور بیوی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کب ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال ہے، اور حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک یہ 8 یا 9 سال بنتی ہے۔ اب دیکھیں کہاں 7-8 سال اور کہاں 51 اور 52 سال۔ اس سے پتہ چلا اگر 25 سال کا 40 سال سے اور 52 سال کا 7 سال کی عمر سے نکاح کرے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہے۔ میں صرف ایک مثال اس لیے دے رہا تھا تاکہ یہ بات سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل فرماتے اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے فرماتے۔ اور یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی کا نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کا ہے۔ اگر کبھی نبی پر وحی نہ آئی ہو اور اپنے اجتہاد سے نبی نے عمل فرما لیا ہو اور اس میں خطا ہو، اللہ اس خطا کے خلاف وحی نازل فرما دیتے ہیں اور نبی کو گناہ تک خدا کبھی بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں، کہاں یوسف علیہ السلام بچپن میں بکے ہیں، غلامی میں گئے ہیں، بادشاہ مصر کے گھر پہنچے ہیں، اور ان کو ایک وقت آیا، خدا نے خزانے کا قلم دیا ہے، عزیز مصر کے وزیر بنے ہیں، اور عزیز مصر کی گھر والی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلط خیالات رکھتی ہے۔ ایسا ماحول، آدمی نوجوان بھی ہو اور دعوت دینے والی بادشاہ یا وزیر کی بیوی ہو اور گناہوں کا سارا ماحول موجود ہو، اور ایسے موقع پر بندہ گناہ نہ کرے، یہ سوائے اللہ کے فضل سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان النفس الاماره بالسوء الا من رحم ربي، کہ دیکھو جو بھی نفس ہے یہ حکم گناہوں کا دیتا ہے، ہاں جس پر اللہ رحم فرما دے اللہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ لِنَصْرِ وَعَنْهُ السُّوءِ، یہ نہیں کہ ہم نے یوسف کو برائی سے دور رکھا، بلکہ فرمایا ہم نے برائی کو یوسف علیہ السلام کے قریب بھی نہیں جانے دیا. اس قدر ماحول میں بھی نبی گناہوں کی دنیا سے بچ جاتا ہے، یہاں پر بچنا بندے کے بس میں نہیں ہوتا. میں یہ دو واقعے سنا رہا ہوں، ایک حضرت یوسف کا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی کی اپنی زندگی میں نبی کی اپنی خواہشات کو دخل نہیں ہوتا. خواہش پہ عمل کرنا تو چھوٹے درجے کا شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر کہ آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود اور خدا بنا رکھا ہے. معلوم ہوا کہ اپنی خواہشات پہ عمل کرنا جو خلاف شریعت ہو، یہ تو گویا ایک چھوٹے درجے کا شرک ہے. اللہ پاک نبی کو شرک خفی اور شرک جلی، شرک اصغر اور شرک اکبر، چھوٹے اور بڑے تمام قسم کے شرور اور شرک سے محفوظ رکھتے ہیں. تو نمبر ایک، نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، نبی سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا. میں یہ بات سمجھا رہا تھا. اور اگر قرآن کریم میں کہیں ہے بھی جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، جیسے ہے کہ ما تقدم من ذنب، کیا نبی اللہ نے آپ کے، لفظ ہے ذنبن کا، ذنب معاف کر دیے جو پہلے ہیں یا جو بعد کے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ذنبن کا لفظ بولا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ کوئی گناہ کیا ہے ذنبن. لیکن یہاں یاد رکھیں ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے، بلکہ ذنب ایک ایسا لفظ ہے کہ جب اس کی نسبت نبی کی طرف ہو تو معنی اور ہے، امت کی طرف ہو تو معنی اور ہے. جیسے محبت ایک لفظ ہے، جب اس کی نسبت ماں کی طرف ہو تو معنی الگ ہوتا ہے، بہن کی طرف ہو تو الگ ہوتا ہے، بیٹی کی طرف ہو تو الگ ہوتا ہے، اور بیوی کی طرف ہو تو الگ ہوتا ہے. محبت لفظ ایک ہی ہے لیکن نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. ذنب لفظ ایک ہی ہے، نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. امت کی طرف آئے تو اس سے مراد گناہ ہوتا ہے، پیغمبر کی طرف آئے تو اس سے مراد گناہ نہیں ہوتا بلکہ پیغمبر کی بھول چوک ہوتی ہے، جس کو گناہ نہیں کہتے. میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا کہ نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، اللہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہونے دیتے. اور معصوم نبی کی ذات کیوں ہے، اس کی ایک بنیادی اور عقلی وجہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی اور آسمانی روح سے بنایا ہے، اور مٹی زمین والی، روح آسمان والی ہے. تو کچھ انسان کے جسم میں تقاضے مٹی کے ہیں اور کچھ تقاضے آسمانی روح کے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں نے اس کو برابر کر دیا، اس میں روح کو ڈال دیا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور پھر فرمایا ملائکہ سے کہ اس کو سجدہ کرو. تو مٹی کا جسم اور پھر آسمانی روح. اب کچھ تقاضے مٹی کے جسم کے ہیں اور کچھ تقاضے آسمانی روح کے ہیں. مٹی کے تقاضے کیا ہیں؟ چونکہ اللہ نے آدمی کا جسم مٹی سے بنایا، اب اگر آدمی کے جسم کو خوراک چاہیے تو اللہ نے خوراک انسان کے جسم کی مٹی سے پیدا فرمائی ہے. اسی طرح انسان ہی جسم مٹی سے بنایا، اگر یہ بیمار ہو جائے تو اس کو علاج کے لیے دوا چاہیے. جسم مٹی کا ہے تو دوا بھی اس کی مٹی سے بنتی ہے. اللہ نے روح کو آسمان سے نازل فرمایا، اگر انسان کی روح کو خوراک چاہیے تو خوراک بھی آسمان سے آتی ہے، اور اگر انسان کی روح کو دوا چاہیے تو آسمانی روح کی دوا بھی آسمان سے آتی ہے. اور بالکل اسی طرح کبھی آدمی کا جسم بیمار ہوتا ہے اور کبھی روح بیمار ہوتی ہے. اگر جسم بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے، جس کو حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں. اگر روح بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے، جسے نبی اور رسول کہتے ہیں. تو جسم کے ڈاکٹر کا نام، طبیب کا نام ڈاکٹر اور حکیم ہے، اور روح کے معالج کا نام نبی اور رسول ہے. اور کسی بھی طبیب کا جس مرض کا معالج ہو، اس مرض میں مبتلا ہونا طبیب اور معالج کا عیب ہوتا ہے. پیچس کا ڈاکٹر ہو اور خود پیچس کے اندر مبتلا ہو، آنکھوں کا ڈاکٹر ہو خود نبینا ہو، تو یہ اس کا عیب ہے. وہ کانوں کا ڈاکٹر اور خود کانوں سے سنتا نہ ہو، یہ اس کا عیب ہے. نبی چونکہ امراض روحانیہ کے معالج ہیں، مرض روحانی کا نام گناہ ہے. پیغمبر اگر گناہ کرے تو گویا جس مرض کا معالج اسی میں مبتلا ہو، اور یہ طبیب کا عیب ہوتا ہے. اللہ نبی کی ذات کو یوب سے پاک رکھتے ہیں. میں بتا یہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ذہن بنا لیں، عقیدہ بنا لیں، نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی پاک ہوتا ہے، نبی کی ذات سے گناہ نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے ایک لفظ چلتا ہے نا پانچ تن پاک کا لوگ معنی کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پاک، حضرت فاطمہ پاک، حضرت حسن پاک، حضرت حسین پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک، پانچ تن پاک. یہ نہایت غلط عقیدہ اور غلط نظریہ ہے، یہ کبھی بھی اپنی زبان سے نہ کرے پانچ تن پاک. پانچ تن پاک کا معنی کیا ہوگا؟ اب اگر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ پاک ہیں، تو فاطمہ کی والدہ خدیجہ الکبریٰ کیا پاک نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حضرت فاطمہ تو زہرا پاک ہیں، کیا ان کی باقی تین بہنیں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم کیا وہ پاک نہیں ہیں؟ اگر پیغمبر کی یہ بیٹیاں پاک ہیں، تو کیا پیغمبر کے باقی داماد نہ پاک ہیں؟ الیاس باللہ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی پاک ہیں، نبی کے داماد عثمان پاک نہیں ہیں؟ اگر پیغمبر کے داماد علی اور عثمان پاک ہیں، کیا حضرت عمر اور ابو بکر صدیق وہ نہ پاک ہے الیاس باللہ؟ اس لیے پنج تن پاک کا لفظ نہ بولا کریں، بلکہ کہا کریں نبی کے سارے صحابہ پاک ہیں، نبی کی ساری بیٹیاں پاک ہیں، نبی کی ساری بیویاں پاک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت اور پیغمبر کے سارے صحابہ پاک ہیں. پنج تن پاک نہیں، بلکہ رسول اللہ بھی پاک، نبی کی بیویاں بھی پاک، نبی کی بیٹیاں بھی پاک، نبی کے داماد بھی پاک، اور نبوت کی ساری آل اور ساری اولاد اور سارے اصحاب پاک ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ پاک ہے، ناپاکی کا تصور بھی نہیں ہے. نمبر ایک مسئلہ کہ نبی کی ذات پاک ہے، معصوم ہے. دوسرا مسئلہ اور دوسری صفت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جسد اثر جس طرح دنیا میں محفوظ ہے، اسی طرح موت کے بعد قبر میں بھی محفوظ ہے. قرآن کریم میں ہے واللہ یعصمک من الناس، جب تک یہ آیت نازل نہ ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گارڈ رکھتے تھے، اپنے محافظ رکھتے تھے، پہرے دار اپنے رکھتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی اس بات کا وہ یعنی بد پرہیزی کبھی نہیں کرتے تھے، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تنہا نہیں چھوڑتے تھے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور سیکورٹی کا مسئلہ درپیش ہے. جب قرآن کریم کی آیت اتری ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ میرے پیغمبر اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، اب کوئی بندہ آپ کو قتل نہیں کر سکتا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گارڈ ختم فرما دیے، بھیا وہی آ گئی ہے، اب الہی وعدہ آ چکا ہے، اب تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ اگر غور کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ذات کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے. تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ پیغمبر کی ذات جس طرح معصوم ہے، اسی طرح پیغمبر کی ذات قبر اطہر میں محفوظ ہے. محفوظ ہونے کا معنی جس طرح دنیا میں نبی کے جسم کو کوئی بندہ خراب نہیں کر سکتا، تو موت کے بعد پیغمبر کے جسد کو کوئی کیڑا اور کوئی ایسی حشرات الارض میں سے چیز خراب نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ مٹی بھی نبی کے وجود کو خراب نہیں کر سکتی. حدیث مبارک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ پیغمبر کی ذات محفوظ ہے اور پیغمبر کی ذات کو اللہ ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں، مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی. ایک نقطہ ذہن نشین کریں کہ نبی کے جسد اثر کو مٹی کیوں نہیں کھاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مٹی ہے زمین والی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر کی مٹی ہے جنت والی، تو جنت والی مٹی کو زمین والی مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ اس لیے یہ دنیاوی مٹی نبوت کے وجود کو نہ کھا سکتی ہے، نہ نبوت کے وجود کو خراب کر سکتی ہے. تو پیغمبر کی ذات اثر محفوظ ہے. بعض بدبختوں نے کوشش بھی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر تک پہنچنے کی، لیکن اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. جس طرح نور الدین زنگی کے دور میں کچھ گوروں اور بےمانوں نے کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کو زمین سے نکال لیں، تو بدری اخاب ان کو حکم ہوا، اور یہ نور الدین زنگی وہاں پہنچے اور وہاں جا کے ان بدماشوں کو گرفتار کیا اور ان کو تہ تیغ کیا، جو پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر کو زمین کے اندر نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اللہ نبی کے جسم کو محفوظ فرما رہی ہے، زمین اور مٹی کے اجزاء پیغمبر کے وجود کو نہیں کھا سکتے، پیغمبر کا جسم بالکل محفوظ ہے. اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جس سے بعض رات کو اشکال پیدا ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی، اور خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اثر قبر مبارک میں بکھرا ہوا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو جمع کیا ہے. اب اشکال یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو مٹی کھا ہی نہیں سکتی، تو ہمارے امام نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں انہوں نے کیسے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حالت بیداری میں نہیں دیکھا، حالت خواب میں دیکھا ہے، اور جب کوئی خواب میں دیکھے پھر اس کی تعبیر پوچھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ بس اوقات خواب میں چیز کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بالکل الگ تھلگ اور مختلف ہوتی ہے، تو اس خواب کی تعبیر پوچھے نا، خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ اعتراض تو نہ کریں کہ امام ابو حنیفہ نے دیکھا تو اسے پتہ چلا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کے وجود اثر کو مٹی کھا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنے شاگرد امام ابن سیرین کے پاس بھیجا تو امام ابن سیرین نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو یکجا کرنے کا کام اللہ رب العزت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیں۔ اب اس کی تعبیر کیوں دی ہے؟ میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ عام امتی کے اعمال کا نام دین ہے اور پیغمبر کے وجود اثر کا نام دین ہے۔ وجود اثر کو دیکھا، خواب میں پھیلا، اس کا معنی پیغمبر کی سنتیں دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک امت گناہوں سے استغفار کرے خدا عذاب نہیں دیتے۔ اس طرح فرمایا جب تک پیغمبر کا وجود ان کے اندر موجود ہے خدا ان کو عذاب نہیں دیتے۔ بعض حضرات سے ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کا وجود اس دنیا میں ہو اللہ امت کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، نبی دنیا سے چلے جائیں اور پیغمبر کی سنت موجود ہو اللہ تب بھی امت کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ تو نبی کے وجود کی عکاسی پیغمبر کی سنتیں کرتی ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی کے وجود کو دین بنایا ہے، تو نبی کے وجود کا خواب میں دیکھنا کہ بکھرا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ نمبر ایک مسئلہ، نبی معصوم ہے۔ نمبر دو مسئلہ، قبر میں پیغمبر کا وجود اثر محفوظ ہے۔ تو تیسری صفت اور تیسرا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت سے بالکل ممتاز اور الگ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں، اپنی قبر مبارک میں جو مدینہ منورہ والی ہے روزہ، اس کے اندر زندہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے دنیا میں جسے ہم دیکھتے ہیں، اور ایک زندگی ہے قبر مبارک کی عالم برزخ میں جسے ہم نہیں دیکھتے۔ برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برزخ عربی زبان کا لفظ ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، قرآن کریم میں ہے۔ برزخ کا معنی ہے پردہ، جس طرح پردے کے پیچھے کوئی چیز ہو تو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح پیغمبر زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی ہم سے پردے میں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے پیغمبر کس طرح زندہ ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اور اس پر آیات بھی ہیں، اس پر احادیث بھی ہیں، اور اس پر امت کو علماء کا اتفاق بھی ہے جسے اجماع امت کہتے ہیں۔ گویا کہ عقل بھی کہتی ہے رسول قبر میں زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نقل قرآن و احادیث اجماع بھی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں زندہ ہیں۔ ابھی جو میں نے ایک حدیث مبارک سنائی ہے اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر قبر میں محفوظ ہے، اس حدیث کو سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کا ذہن کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک کیا تھا اس مسئلے کے بارے میں۔ حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھ پر تم درود پاک پڑھا کرو، کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ، اللہ کے پیغمبر ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ وَقَدْ عَرِمْتَ، آپ تو مٹی میں مل جائیں گے، آپ تو خاک میں مل جائیں گے، تو آپ کے اوپر ہمارا درود پیش کیسے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے مٹی پر حرام فرما دیا ہے کہ مٹی نبی کے وجود کو کھائے۔ اب اس سوال اور جواب میں جوڑ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا وجود تو مٹی میں مل جائے گا، درود کیسے پیش ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، اللہ پاک نے مٹی پر نبی کے وجود کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ جواب بنے گا کیسے؟ جواب یوں بنے گا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اللہ کے نبی کے جسم پر درود پیش نہیں ہوتا تو جب صحابہ نے سوال کیا تھا کہ آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا، درود کیسے پیش ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرما دیتے کہ جسم اگر مٹی میں مل بھی جائے گا تو جسم نے تو درود سننا ہی نہیں ہے، درود تو میری روح سنتی ہے، یہ نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ میرے وجود کو کھائے. اس کا معنی یہ صحابہ کا ذہن بھی یہ تھا کہ سننا اسی جسم نے ہے، اور نبی کا ذہن بھی یہ تھا کہ سننا اسی جسم نے ہے، درود جو پیش ہونے ہیں اسی جسم پر پیش ہونے ہیں، تبھی تو فرمایا کہ جسم محفوظ رہتا ہے. اس حدیث سے جہاں یہ بات پتہ چلی کہ نبی کا جسم محفوظ ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کا جسم مبارک اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. اس لیے ہمیں اہل سنت والجماعت کو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی قبر مبارک میں زندہ ہے. کیسے زندہ ہیں ہمیں پتہ نہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم، حدیث مبارک ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یرزقون، اور انبیاء کو رزق بھی دیا جاتا ہے. کیسے رزق دیتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. اب دیکھیں، ایک ماں کے پیٹ والی قبر کی زندگی ہے اور ایک دنیا والی زندگی ہے، ایک قبر کے پیٹ کی زندگی ہے. آپ خود مشاہدہ کریں، ہم دنیا میں کھاتے ہیں تو طریقہ اور ہے، پیتے ہیں طریقہ اور ہے. اچھا، اور جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کھاتا تو وہ بھی ہے، لیکن اس کے رزق کا سسٹم بالکل الگ ہے. اگر ماں کی قبر میں آدمی کے رزق کا سسٹم الگ ہو سکتا ہے، اور یہ قابل تعجب نہیں ہے، تو اگر قبر میں رزق کا سسٹم الگ ہو جائے اس میں تعجب کی بات کون سی ہے؟ تو ماں کے پیٹ میں ملتا ہے رزق، اس کا طریقہ الگ ہے، اور قبر کے پیٹ میں رزق ملتا ہے، اس کا طریقہ بالکل الگ ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور جب نبی پر درود پڑھا جائے دور سے، اللہ اس نبی کی خدمت میں درود پہنچا دیتے ہیں، اور جب نبی کی قبر پہ پڑھا جائے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ درود مبارک ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ تحفہ ہے جو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تحفہ اور ہدیے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، اگر جدہ، ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سعودیہ میں رہتا ہو اور وہاں سے کوئی چیز بھیجنا چاہے، تو آنے والے بندے کے ہاتھ بھیجتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ کمبل میری امی جان کو دے دینا، یہ گھڑی میری امی کو دے دینا، یہ فلا چیز ہے میری باجی کو دے دینا، یہ میری بیٹی کو دے دینا، چیزیں بھیجتا ہے. جب دور سے کوئی چیز دینا چاہے تو کسی کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، اور جب خود آئے تو پھر کسی کے ہاتھ بھیجتا نہیں ہے، اپنی امی جان کی خدمت میں پیش کرتا ہے. تو دور سے تحفہ بھیجا جاتا ہے اور قریب آ کر تحفہ خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ہمارا بھی نظریہ یہ ہے، ہم سرگودا میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، ہم 87 میں ہیں، نبی پاک مدینہ منورہ مسجد نبی کے اندر ہیں. جب یہاں سے درود پڑھیں گے اللہ اپنے نبی کی خدمت میں ملائکہ کے ذریعے بھجوا دیں گے، اور جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جا کر درود پڑھیں گے اللہ اپنے نبی کو سنا دیں گے. تو دور سے تحفہ بھیجا جاتا ہے اور قریب جائیں تو تحفے کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہاں سے درود بھیجتے ہیں اور وہاں سے پیش کرتے ہیں. اس لیے ہمارے درود کے الفاظ کا طریقہ بھی الگ ہے. جب یہاں سے درود پڑھیں تو ایسے پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ آپ اپنے نبی پہ درود بھیج دیں، اللہ آپ نبی پہ رحمت نازل فرما دیں. اور جب روزے پر جائیں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور آپ کے اوپر اللہ کی رحمت اور درود. یہاں سے اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں اور روزے پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. گویا جب دور سے درود پڑھیں تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے درود کو حضور تک پہنچا دیں، اور جب نبی کے روزے پر پیش کریں تو پھر براہ راست نبی پر ہم درود کو پیش کر دیتے ہیں. تو دور سے درود کو بھیجا جاتا ہے اور قریب جائے تو نبی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ذہن ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے درود پڑھیں گے تو اللہ کے نبی اپنی قبر میں درود مبارک سنتے بھی ہیں، اور جو درود پڑھا جائے اس کو سن کر مناسب سمجھے تو جواب بھی دیتے ہیں. حدیث مبارک میں ہے، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیاً فقد ابلغتہ. جو بندہ میری قبر پہ درود پڑھتا ہے میں خود سن لیتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جائے اللہ مجھے سنا دیتے ہیں. اللہ مجھے پہنچا دیتے ہیں. فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام, جو بندہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو متوجہ فرماتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں. اس لیے میں گزارش کروں گا میری نہایت قابل سر احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں, یہ اپنا عقیدہ اور نظریہ بناؤ, رسول اللہ وسلم قبر اتھر میں زندہ ہے, پیغمبر پہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور یہاں سے درود پڑھیں تو اللہ پہنچا دیتے ہیں, اور قبر پہ جا کے درود پڑھیں تو اللہ اپنے نبی کو سنا دیتے ہیں. میرے آج کے درس کا پورا خلاصہ تین چیزیں ہیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اوصاف عطا فرمائے ہیں جن میں رسول امت سے بالکل ممتاز ہوتے ہیں. میں نے آج کی مجلس میں ان میں سے تین صفتوں کا ذکر کیا ہے. نمبر ایک, نبی معصوم ہوتا ہے. نمبر دو, نبی قبر میں محفوظ ہوتا ہے. نمبر تین, نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہوتا ہے. ہم نبی کو معصوم بھی سمجھیں, نبی کو پاک بھی سمجھیں, نبی کو قبر میں زندہ بھی سمجھیں, اور اسی طرح اللہ کے نبی کو قبر مبارک میں محفوظ بھی سمجھیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم نہ سمجھے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں محفوظ نہ سمجھے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ نہ سمجھے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. ہمارے اس مدرسہ مرکز اصلاح النساء میں سب سے زیادہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ بچیوں کے عقائد ٹھیک کرو اور بچیوں کے اعمال ٹھیک کرو. اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور عمل میں کوتاہی رہ جائے اللہ نجات فرما دیتے ہیں, اور اگر عمل ٹھیک ہو جائے عقیدوں میں کوتاہی ہو پھر نجات نہیں ہوتی. پہلی چیز عقیدہ ہے اور عقیدے کے بعد اعمال ہیں. اس لیے میں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا اپنے عقیدے بالکل درست رکھیں اور اعمال کے معاملے میں اپنے اعمال کو بالکل ٹھیک رکھیں. ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے, حضور کی آمد کا مبارک مہینہ ہے, اور اس آمد کے مہینے میں اس بات کا بھرپور خیال کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے معاملے میں بالکل کمی اور کوتاہی سے کام نہ لیں. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ خوشیاں منانا, اور صرف آنے پہ چاول پکانا, اور صرف آنے پہ جھنڈیاں لگانا, یہ کوئی دین نہیں ہے. اصل دین یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی آئے تو اس مقصد کو سمجھا جائے. جو مقصد کیا ہے, اپنے عقیدے ٹھیک کریں, اپنے اعمال ٹھیک کریں, دنیا میں کسی کو دکھ نہ دیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, کسی کو پریشان نہ کریں, اور بلا وجہ کسی کا حق نہ کھائیں, کسی کی غیبت نہ کریں, چوری نہ کریں, بدکاری نہ کریں, برے اعمال نہ کریں, گانا نہ سنیں, بے پردہ نہ گھومیں, بے روز اور اس طرح روزے کا خیال کریں, نماز کا خیال کریں, حیا کا خیال کریں, زکوٰۃ کا خیال کریں, عشر کا خیال کریں. جو شریعت میں کرنے والے کام ہیں اس کو کریں, اور جو چھوڑنے والے ہیں اس کو چھوڑ دیں. قرآن کریم کا اعلان ہے ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام قسم کے شرور اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, اور جو نیکیاں ہیں اللہ ہم تمام کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام خواتین سے اس مسئلے پہ گزارش کرتا ہوں, ایک تو عقیدہ وہ سمجھا کریں جو آپ کو سمجھایا جاتا ہے, جمعے کا بیان بھی توجہ سے سنیں, یہاں کا ماہانہ درس قرآن اور یہ بیان بھی بڑی توجہ سے سنیں. اور بسا اوقات ہم سنتے رہتے ہیں باہر سے کوئی نہ کوئی خواتون کسی گھر میں آ کر بعض ایسے بیانات کر دیتی ہیں کہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہوتا, تو آپ ان کے مسائل پر اعتماد کرنے کے بجائے مرکز سے رجوع کر کے مرکز سے پوچھ لیا کریں, اپنے عقائد کی کتابیں لیں, اپنے عقیدوں کو پڑھیں اور اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں. جن کو کتابیں چاہیے یا مرکز میں ان کو کیا کہ کتابیں لیا کریں, اور کوشش کریں کہ اپنی بچیاں مرکز میں بھیجوائیں پڑھنے کے لیے, اپنے بچوں کو وہاں مدرسے میں بھیجوائیں پڑھنے کے لیے, تاکہ بچوں کے عقیدے بھی ٹھیک ہوں اور بچوں کے اعمال بھی ٹھیک ہوں, بچیوں کے عقیدے بھی ٹھیک ہوں اور بچیوں کا اعمال بھی ٹھیک ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اب ایک کافی تعداد میں بچیاں یہاں مدرسے مرکز اسلام النساء میں پڑھتی ہیں. ان میں سے تین قسم کی بچیاں جو یہاں پڑھتی ہیں, بعض بچیاں تو وہ ہیں کہ جو صبح اور شام آتی ہیں اور مقامی بچیاں ہیں, ناظر قرآن کریم, قاعدہ اور دعائیں یاد کرتی ہیں. دوسری قسم ان بچیوں کی ہے کہ جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ حفظ کر رہی ہے, کچھ وہ بھی ہیں خوش قسمت سعادت مند. اور تیسری قسم کی وہ بچیاں ہیں جو بڑی ہیں اور یہاں سے جو ایک ہمارا دو سالہ کورس ہے اس کے اندر انہوں نے داخلہ لیا اور لگی ہیں. اللہ پاک سب کو کامیاب فرمائے, اللہ سب کے والدین کو شاہ نشان اجر عظیم عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ اپنی بچیاں مدرسے میں بھجوائیں تاکہ وہ پڑھیں. پھر ہمارے جو بچیاں پڑھتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کے امتحان بھی ہو اور اللہ کرے وہ اچھی طرح پڑھیں اور اللہ ان کو اعلیٰ نمبروں میں کامیابیاں عطا فرمائے اور دنیا آخرت کے اللہ ان خوشیاں عطا فرمائے. ہمارے ہاں پہلے ان بچیوں نے امتحان دیا تھا جس کا نام سماعی امتحان تھا, اب دوبارہ نے امتحان دیا جس کا نام ششمائی امتحان ہے. تو ہمارے اس دو سالہ کورس فاضلہ کورس میں 17 بچیوں نے امتحان دیا ہے, ان میں سے 4 بچیاں وہ ہیں جو ماشاءاللہ بڑے اچھے اور اعلیٰ نمبروں پر کامیاب ہوئی ہیں. تو ہم نے مشورہ کیا تھا کہ ایسی بچیوں کو انعام بھی دینا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. تو جن بچیوں نے اول پوزیشن لی ہے سماعی امتحان میں ان کے لیے 300 روپیہ, اور جن بچیوں نے دوسری پوزیشن لی ہے ان کے لیے 200 روپیہ, اور جن کی تیسری پوزیشن ان کے لیے 100 روپیہ. اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے, جائز حاجات کو پورا فرما دے, مشکلات کو دور فرما دے, عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما دے. جن نے پوزیشن لی ہے اے اللہ ان کے علوم میں برکت عطا فرما, جو دوسری ہیں ان کے علوم میں برکت عطا فرما, ان کے والدین کے لیے ان بچیوں کو صدقہ جاریہ بنا دے. اے میرے مولا کریم, اس مدرسہ مرکز اصلاح النساء کو خواتین کے لیے پوری دنیا میں تربیت کا ایک آئیڈیل ادارہ بنا دے, خواتین کی تربیت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے ہاں جو ہر مہینے بناتے اہل سنت کے نام سے ماہانہ رسالہ نکلتا ہے, وہ تمام خواتین اس کو بھی لیں اور اس کے مطابق عمل کی کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں. اللہ اس رسالے کی برکت کو عام فرما دے, اس رسالے کے فیض کو عام فرما دے. ان جرائد میں کام کرنے والے تمام افراد اور تمام احباب کو اللہ تو شان شان اجر عظیم عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما, بیماروں کو محفوظ صحت عطا فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, حیا اور شرم عطا فرما, اعمال کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا کریم, خاتمہ بالایمان فرما اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.